את לא נרגעת, מדוע באופק, מה מחכה לך, מה מצפה לך, כשאת עוזבת אותי. לפעמים אני ריקה מתוכן, כמו חנות ספרים קטנה אחרי שריפה, ויודעת שקשה למצוא לי עוגן ביממה תרופה. לפעמים אני ריקה מצבע, כמו ציור על מדרכה אחרי גשמים, ויודעת שעכשיו הרגע להוליד מילים. גדולה מעל העיר, משטרה חוקרת את הנסיבות, פטריה קטנה מצאו אותה צפופה בין שאר הפטריות. לפעמים אני ריקה מדרך, כמו מונית שירות בערב יום כיפור, המקום מוצא אותי אחרת כשהלב שבור. פטריה גדולה מעל העיר, משטרה חוקרת את הנסיבות, פטריה קטנה מצאו אותה צפופה בין שאר הפטריות. קם זם כמו כיכר בזיכרון המתכהה, מחפשת במילים טעם לכאב הזה. פטריה גדולה מעל העיר, משטרה חוקרת את הנסיבות, פטריה קטנה מצאו אותה צפופה בין שאר הפטריות. פטריה גדולה מעל העיר, אין אומר מה מחכה בשער, פטריה קטנה מצאו אותה רחוקה מהיער, רחוקה מהיער, רחוקה. במילימטר שביני לבינך אין מקום, והאור הופך כחול פתאום. במילימטר שביני לבינך כמו תמונה, זיכרונות של אושר כתום. ואמרת לי בואי בואי, תראי איך

הציפיות על היום, העיתון, החשבון, החלום והפחד הידוע. ננוע, ננוע, ננוע, ננוע, ננוע, ננוע, חדשה, אהבה,

אנחנו בין הרים גבוהים וערפילי שמיכה. חום בהיר מסורג שחור, חום בהיר מתרחב באור, מתרחב באור, נוגע בלי לגעת, מתעורר אליי, מוצא אותי לדעת. Shit. מעגל שנסגר ונשארת חי. ניפגש, נתראה, לב אוהב ונות אוהב, כמו אל ים ניזום, נבקש עד שנגיע וניקח אל החלום. זה עבר, זה נגמר, לתמיד אולי. מעגל שנסגר ונשארת חי. ניפגש, נתראה, לב אוהב ונות אוהב, כמו על ים על החלום. ניפגש, נתראה, לב אוהב, אינות אוהב, כמו על ים ניזום, נבקש עד שנגיע וניגע אל השתחררתי. הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקחת לי אחר הצהריים חיובי, נוסעת לנמל. לעצמי אני אומרת בדרך, גם מזה עוד תצטרכי להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל. Colima רצח רעה. ביטחון כנל רמקולים אדום עשינים טון יותר תקיף, אני צריכה כבר לעלות למעלה להשקיף, כאן בצד זה כל הזמן הולך ומחריף, כמעט בלי נשימה אני נתקע במעקה, אור שקיעה גדול בסמברים אותי מכה, בואינג שסוויסה מחליק עוצר ומחכה, בואינג אדם דם מתחיל לרוץ ומתרומם הפרופה